Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 marca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Temat zmiany traktatów pozostaje otwarty, mówi w Rzymie po podpisaniu unijnej deklaracji premier Beata Szydło. Irackie wojska przerwały ofensywę na opanowane przez dżihadystów Mosul z obawy o bezpieczeństwo mieszkańców. Zwycięzca popełnił 6 błędów. Ponad 500 osób zmierzyło się z trzecim krakowskim dyktandem. Unia Europejska jest niepodzielna i niepodzielona. Takie przesłanie płynie z Rzymu. W 60. rocznicę traktatów rzymskich przywódcy 27 krajów podpisali we włoskiej stolicy wzywającą do jedności deklarację. Polski rząd podkreśla, że dokument powinien być pierwszym krokiem do reform. Premier Beata Szydło przyznała w Rzymie, że temat zmiany unijnych traktatów zostaje otwarty. Deklaracja rzymska uwzględniła polskie postulaty m.in. o jedności i niepodzielności Unii i utrzymaniu rynku wewnętrznego. Teraz Polska zachęca inne kraje Unii do wdrażania tej deklaracji w życie. A na początku rozmowy o zmianach we wspólnocie nie należy się bać różnych rozwiązań, mówiła Beata Szydło. Pokazywania różnych scenariuszy, a więc również możliwości zmiany traktatów. Ten temat zostaje otwarty. Głównym przesłaniem nowego traktatu mogłoby być zbliżenie Unii do jej mieszkańców. Mandat, który nam dali nasi wyborcy w każdym z krajów, właśnie tego dotyczy. Załatwiajmy sprawy Europejczyków. Polska oczekuje reformy poważnej, zaznaczał wiceszef MSZ Konrad Szymański. To można powiedzieć dziś z całą pewnością o jednej zasadniczej rzeczy. O przywróceniu kontroli parlamentarnej i narodowej nad procesem decyzyjnym i politycznym w Unii Europejskiej. Wiceszef dyplomacji dodał, że Polska jako pierwszy kraj zgłosiła gotowość do dyskusji o zmianie unijnych traktatów. Z Rzymu Karol Darmoros, Polskie Radio. W obawie o życie mieszkańców irackie wojska przerwały ofensywę na Mosul, bastion dżihadystów z tzw. państwa islamskiego. Wczoraj ONZ wyraziło głębokie zaniepokojenie informacjami, że w ostatnich dniach w amerykańsko-irackich nalotach mogło zginąć nawet 200 cywilów. ONZ twierdzi, że do tragicznego w skutkach nalotu na jedną z dzielnic kontrolowanych przez tzw. państwo islamskie miało dojść w ubiegły piątek. Pod bombami i gruzami zawalonych budynków miało zginąć od kilkudziesięciu do nawet 200 cywilów. Wciąż nie wiadomo, czy był to nalot sił USA czy Iraku, ale wojskowi z obu krajów zapowiedzieli zbadanie sprawy. W związku z tymi doniesieniami ofensywa na Mosul została czasowo wstrzymana. Walki stawały się coraz cięższe, bo fanatyczni radykałowie z tzw. państwa islamskiego uciekali do najbardziej zaludnionych dzielnic, w tym do Starego Miasta. To właśnie przeciwko fanatykom wymierzona jest trwająca pół roku ofensywa. Tymczasem z Mosulu znów masowo uciekają cywile. Mieszkańcy boją się zarówno pozostałych w mieście islamistów, jak i kolejnych nalotów Amerykanów i sił irackich. ONZ szacuje, że w mieście, które przed wojną liczyło 2 miliony osób, pozostało obecnie 600 tysięcy cywilów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 18 pociągów będzie w drodze, kiedy zmieni się czas z zimowego na letni. Tej nocy przestawiamy zegarki z godziny 2 na 3. Jak mówi rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak, o zmianie czasu można się dowiedzieć m.in. od konduktorów. Informacja przede wszystkim pojawi się w pociągach, w tych 18 składach, które będą wówczas w trasie, ale także informacje na temat rozkładu jazdy możemy znaleźć na stronie Intercity, dzwoniąc na infolinię pod numer 19757, a także w punktach informacyjnych na dworcach czy u konduktorów w pociągach. PKP Intercity zapewnia, że jutro pociągi będą jeździć zgodnie z rozkładem jazdy. Tekst roił się od podchwytliwych słów, zwrotów i wyrażeń. Po raz trzeci 500 osób zmierzyło się z krakowskim dyktandem, które w tym roku nosiło tytuł Koń by się uśmiał, czyli kariera telemarketera. A tekst stworzyli poloniści z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie zabrakło współczesnych wyrazów jak JAPI i startup, ale też związanych z Krakowem nazw własnych. Sporo trudności sprawiły nazwy zwierząt, roślin i owoców morza. Za pół towarzyszy miałem hołubioną przez zarząd ekscyt wszystkie schudna. Szapoba wobec kunsztu twórców naprawdę było co prawda łatwiejsze niż w tamtym roku, ale naprawdę trzeba było się wykazać sporą wiedzą. Przy lasku Rusieckiego łowił płocie na mormyszkę zwaną niby kierzem. Faktycznie niby kiełusz, ciężko stwierdzić, co to może być. Wydaje mi się jakiś skorupiak, może jakiś, nie wiem, stawonóg, nie mam pojęcia. Moim przełożonym był stwardziały łże-pegani z Trzebini. Zdarzały się z tego, co udało mi się wychwycić, wyrazy francuskie, jakieś elementy nawiązania też do łaciny i myślę, że to zawsze sprawia problem. Myślę, że mogłoby być jeszcze trudniejsze, ale na pewno nie można powiedzieć, że było łatwe. Zwycięzca dyktanda Marek Szopa został uhonorowany tytułem krakowskiego mistrza ortografii. Dodajmy, że popełnił 6 błędów. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Michał Olszański. Dobry wieczór, witam Państwa. Całe szczęście, że wiemy, jak napisać słowo krewetka. Mamy nowy, fenomenalny rekord Polski w długości lotu na nartach. Na mamuciej skoczni w Planicy Kamil Stoch wylądował na linii 251,5 metra. To było moje wielkie marzenie, skoczyć ponad 250 metrów, natomiast nie sądziłem, że uda się to podczas tego weekendu, a zwłaszcza tutaj w Planicy. Też wiedziałem, że muszę po prostu w tym wszystkim odnaleźć siebie, odnaleźć swój system do koncentracji i zrobić po prostu tylko to, co potrafię. Nic więcej, nic mniej. No, skromny jak zwykle Kamil Stoch, ale moim zdaniem zrobił dużo więcej niż to na ogół potrafi, no bo 251,5 metra to robi wrażenie. Rekordowy skok miał miejsce podczas ostatniego w tym sezonie konkursu drużynowego Pucharu Świata. Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciek Kot i Kamil Stoch zajęli trzecie miejsce za Norwegami i Niemcami i to wystarczyło, by zwyciężyć w Pucharze Narodów. Brawo, nasza ekipa. Jutro o 10:00, ostatni w sezonie konkurs indywidualny w klasyfikacji generalnej. Kamil traci do Stefana Krafta 86 punktów, zatem raczej nie ma co liczyć na to, by przeskoczył Austriaka w Pucharze Świata. Emocje z udziałem skoczków rano, o 10:00 jak mówiłem, ale wieczorem ciśnienie zapewne jeszcze wzrośnie, bo do gry o punkty w eliminacjach mundialu przystąpią piłkarze. W meczu z Czarnogórą są faworytem. Podgorica przywitała naszą reprezentację piękną, słoneczną pogodą. Jest ciepło, a jutro ma być wręcz gorąco, na trybunach, a także na boisku. Jakub Błaszczykowski stara się jednak studzić nastroje. To jest sport i wszystko będzie się odbywać w ramach granicy fair play i na pewno tak będzie, bo tak samo my, jak i drużyna Czarnogóry jesteśmy profesjonalistami. Postaramy się dostarczyć kibicom takich emocji, żeby byli tylko i wyłącznie skupieni na meczu, na niczym innym i liczymy na to, że to będzie naprawdę emocjonujące spotkanie. Selekcjoner Adam Nawałka też spodziewa się ciekawego meczu z dobrym rywalem. Gra Czarnogóry podoba mi się, jest to zespół bardzo ciekawy, ale jutro my chcemy wygrać to spotkanie i zrobimy wszystko, aby tak się stało. Początek jutrzejszego spotkania o 20:45. Podgorica, Adam Malecki. Jeszcze informacja piłkarska. Oto lider pierwszej ligi stracił punkty w Puławach. Chojniczanka Chojnice zremisowała z tamtejszą Wisłą 0-0. Ma 40 punktów, prowadzi w ligowej tabeli, ma 3 punkty przewagi nad GKS-em Katowice i Zagłębiem Sosnowiec. Agnieszka Radwańska zagra dziś o awans do czwartej rundy prestiżowego turnieju w Miami. Rywalką będzie Mirjana Lucić-Baroni. Agnieszka ma zamiar zrewanżować się Chorwatce za porażkę w Australian Open, kiedy to już w drugiej rundzie gładko przegrała 3-6, 2-6. Na pewno rachunki do wyrównania. No cóż, mam nadzieję, że to będzie rewanż. Gra teraz bardzo dobrze, jest w formie. No cóż, zobaczymy jak będzie. Na pewno będzie to zupełnie inny mecz jak teraz. Co mogę się spodziewać, na pewno szybko będzie wszystko wracać na moją stronę. A mecz rozpocznie się niebawem, zaplanowano na 19:15 naszego czasu. Dodajmy, że Jurek Janowicz pokonał Amerykanina Tenisa Sandgreena 6-4, 6-2 i zagra w półfinale turnieju Challenger w Guadalajarze. W meczu o finał Janowicz zagra z 17-letnim Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem. Lewis Hamilton pojedzie Mercedesem w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Australii z pole position. Obok Anglika na starcie ustawi się Sebastian Vettel z Ferrari, a w drugim rzędzie także Mercedes i Ferrari. W jednym Valtteri Bottas, w drugim Kimi Raikkonen. Jutro w całym kraju sporo słońca, na wschodzie i południu więcej chmur i możliwy przelotny deszcz, a na termometrach od 7 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rodzice zdecydowali. Wiolonczela. Gra na niej do dziś w renomowanych orkiestrach symfonicznych, ale to także, a może przede wszystkim, pianista jazzowy. Wybitny, o dużych ambicjach i zdolnościach kompozytorskich. Na jego ostatniej płycie Lonely Journey pojawiają się m.in. Mike Stern i Michael Patches Stewart oraz bezbłędny zespół akompaniujący, który będzie mu towarzyszył także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na transmisję koncertu Łukasza Pawlika w niedzielę tuż po godzinie 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Co tu? Technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Wołyń Mikołaja Trzaski.

never said it was good, never said it was new. Muted whisper the things you feel. Fortepianowy utwór, którego pewnie nie odkryłbym, gdyby nie ścieżka dźwiękowa. Fortepianowy, bo dziś dość szczególne wydanie listy osobistej. W 88 dniu roku, czyli dokładnie 29 marca, tegoroczny Piano Day. 88, bo tyle jest klawiszy na fortepianie. Na świecie imprezy od 26 marca aż do 8 kwietnia, jeżeli dobrze policzyłem. W Polsce najważniejsze dwa miasta to Kraków i Warszawa. A dziś w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej coś w rodzaju prequela do Piano Day. Wystąpią Hania Reni i Włodek Pawlik. Około 20.15 przejdę do nich, do studia Osieckiej i porozmawiamy o tym, czym dla nich jest Piano Day, w czasie którego w tym roku wystąpią. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Ale nie tylko fortepian dzisiaj, bo jak tu nie zagrać nowego Y'a? Nowe nagranie grupy Y'a. Nową płytę ma też Mark Lanegan i świetnie mu wyszło. Extreme vision, the only drug is in my veins. I już teraz wracamy do fortepianu. Czasem zdarza się zagrać mi w liście osobistej płytę z uwagi na okładkę. Tak będzie i teraz, choć okazja smutna. Odszedł Alan Aldrich, człowiek, który okładek zrobił w życiu niewiele, więcej znacznie okładek do książek niż płyt, ale te, które udało mu się zrealizować dla The Who czy Eltona Johna, który pojawi się za chwilę, były fantastyczne. Najbardziej chyba w świecie muzycznym zasłynął dwuczęściowym dziełem z roku 69 i 70, kiedy to zaprosił najwybitniejszych grafików z całego świata do zilustrowania kilkudziesięciu piosenek Beatlesów. Był z nimi bardzo, bardzo zaprzyjaźniony. Alan Aldrich. Zbyt młodo, tylko 76 lat. Dla Eltona Johna zrobił niezwykłej urody, bez komputera, i to jest tym najbardziej imponujące, bo to wczesne lata 70. okładkę do albumu Captain Fantastic. Captain Fantastic, raised and regimented, hardly a hero. Just someone his mother might know. Very clearly a case for cornflakes and classics. Two teas, both with sugar, please. Back of an alley, while little dirt cowboys turn brown in their saddles, sweet chocolate biscuits and red rosy apples in summer, for it's hay make and hay mow. Do the papers say anything, do all the chances in life for little dirt cowboys. Should I make my way out of my home in the woods? Brown dirt cowboys, still green and growing. Seriously, captain. Fantastic the feedback, the honey the hive could be holding. Well, there's a weak winged young sparrow starving the winter, broken young children on the wheels of the winners, and the 68th summer festival wolf flowers a thin air. The chief is a meal, a hardly a home on the range. Too hot for the band, with a desperate desire for change. We've thrown in the towel too many times. Out for the count and when we're down, captain can tap it down. Round your cowboy from there and on the world to your town. And all this talk of Jesus coming back to see us, could fool us, for we were spinning out our lines, walking on the wire. Hand in hand with music and the rhyme, the captain and the king stepping in. From here on, sun to sun, that sun, it's a long, long climb. The chief feeds a meal, a hardly a home on the range. Too hot for the Przypomnę, że 29 marca w 88 dzień roku będzie obchodzony Światowy Dzień Fortepianu, czyli Piano Day. Dziś u nas w studio koncertowym im. Agnieszki Osieckiej prequel tego wydarzenia około 20.15 wystąpią Hania Rani razem z Dagmarą Czuchar, która będzie towarzyszyła pianistce na wiolonczeli, a także Włodek Pawlik. Państwo będą też gośćmi oficjalnych warszawskich koncertów Piano Day. Szczegóły za chwilę.

Makoto Kurie na płytę Art of Life zaprosił aż 27 muzyków, ale też była specjalna okazja, bo to album wydany z okazji jego 20-lecia pracy artystycznej. Grał i z Herbie Hancockiem, i z Chuckiem Mangione, i z Donaldem Byrdem, a 28 marca zagra o 19 w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Teraz zagramy z płyty, która od poniedziałku będzie w Trójce płytą tygodnia. Le soleil est rare et le bon ne aussi, l'amour aussi, car au long de la vie, le soleil est rare et le bon ne aussi, mais tout bouge au bras de mélodie, les murs dansent. Du labyrinthe s'entr'ouvre sur l'infini. Le soleil et le bonheur aussi, mais tout bouge au bras de mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'entr'ouvrent sur l'infini. Chwilę w liście osobistej premiera. Wojtek Mazolewski wydaje 27 marca w Wielkiej Brytanii 12-calowego winylowego singla. Singiel zatytułowany jest po prostu London. My zagramy wyjątkowo drugą stronę. To będzie cover z zespołu, który Wojtek strasznie szanuje, z tego co pamiętam. Art Ensemble of Chicago. Będzie też premierowy koncert związany z tą płytą. Odbędzie się w Londynie 9 dnia kwietnia, a my czynimy starania, żeby ten koncert w liście osobistej retransmitować. Na program koncertu oprócz nagrań z tej właśnie płyty złoży się także kilka utworów z serii Polish Jazz, między innymi kompozycje Krzysztofa Komedy, Zbigniewa Namysłowskiego i Tomasza Stańki. Pan Zbigniew Namysłowski, szczególnie w kręgach londyńskich zbliżonych do BBC, jest w tej chwili szalenie popularny. Oto premiera.